Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlân hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatîn. Euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehunne mislüllezî aleyhinne bilma'ruf. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi bu dünyaya büyük bir imtihan hikmetiyle gönderdi. Şimdi yaşadığımız bütün saatlerde, dakikalarda bu imtihan içerisindeyiz. İmtihan zili ne zaman çalacak? Bize ne zaman not verecekler? Kazandık mı, kaybettik mi? İnternete bakalım, şuraya bakalım, sonuçlara bakalım diye kimse yanlış düşünmesin. Şu anda imtihan oluyor ve devam ediyor. Her hususta imtihandayız. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Allah kaybetmekten muhafaza eylesin. Bunun neticesi tabii öldüğümüzde belli olacak. Ancak ölümümüze kadar süremiz var. Vaktimiz var. Can boğazdan çıkmadan tevbe kapısı açık. Yaptığımız yanlışları düzeltme payımız var. Onun için şimdi tabii her gidilen yerde değişik konulara giriyorum. Burada da hepimizin imtihanlarımızdan olan efendim karı koca hakları, kadının kocası üzerindeki hakları, erkeğin hanım üzerindeki hakları İslam'da çok büyük bir yer tutuyor. Böyle ne kadar haklar üzerimizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İnne li nefsike aleyke hakka ve li zevcike aleyke hakka ve li carike aleyke hakka ve li zevrike aleyke hakka fa ati kullezi hakkın hakkahu. Canının sende hakkı var. Sen canına da zulmedemez mesela. Sen bir yerini kesemez, kendisini intihar edemez. Kendine zulmedemez. Canının sende hakkı var. Mesela iftar edeceksin, sahur edeceksin. İftarsız, sahursuz. Oruç tutsan, düşsen, bayılsan böyle bir ibadet olmaz. Canının sende hakkı var. İftarını yap, sahurunu yap. Komşunun sende hakkı var. Eşinin sende hakkı var. Hanımının, karının, kocanın birbirinde hakları var. Misafirin sende hakkı var. Efendim, misafir eve gelir, sen ona yemek vermezsen de dersen ki ben bugün oruçluyum, sen de oruç tut, iftarda yeriz. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Nafile oruçluysan, misafire iştirak için zeval vaktine kadarsa orucu bile bozarak, nafile orucu, ona ne yapıyorsun? Yoldaşlık yapıyorsun. Sonra sen onu vacip olduğu için üzerine güne gün tutuyorsun. Efendim, misafirinin sende hakkı var. Yani, فَاَتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Her hak sahibine hakkını ver buyuruyor. Her hak sahibine hakkını ver. Şimdi bu, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mutlaka hakları sahiplerine ödemelisiniz. Ya bugün ödersiniz, ya ahirette ödeşeceksiniz. Bugün kolaydır, ahirette bu iş pahalıya patlar. Onun için Allah muhafaza etsin. Ahirette millet başına sardığı zaman, alacaklılar daldığı zaman zor olur, zor. Yani mutlaka, hatta yuktassa işşâtil cemmâ mineşşâtil karnı. Boynuzsuz koyunun boynuzludan hakkı alınacak buyuruluyorken bizim birbirimize hakkımız kalacak sanan var mıdır? Kimse bunu böyle zannetmesin. İşte ölüm yanaşıyor, işte dünya bitiyor. Hepimiz ölümün eşiğindeyiz. Azrail aleyhisselam konu emri bekliyor, kafamızda dolanıyor. Kim bilir beraat gecesi, kadir gecesi hakkımızda neler yazıldı? Belki seneye beraata, kadire kavuşamayacak içimizde insanlarımız var. Bak burada sebebi cemiyet olan hanım kardeşimiz şimdi bana sorduğumu anlatıyorlar. Efendi Hazretlerimizle beraber umredeydik diyorlar. Daha kaç ay oldu şurada değil mi? Efendim bir sene bile olmadı. Umredeydik. Ramazan'da da umreye yazılmış. Allah niyetine göre inşallah bir Ramazan umresi kendine. İpek. hanımefendi kardeşimiz, efendim, Talat Efendi'nin eşi, onun ruhuna Kur'an-ı Kerimler okundu, salavat-ı şerefeler getirildi. Bu cemaat burada bir vesileyle toplandı. Tabii toplanma vesilelerimizi de unutmayacağız. E bak, görüyor musunuz? Bu sene Berat'a Kadir'e çıkamıyor. Bir sene daha dolmamış, sağlıklı, sıhhatli, ömreden geliyor, vefat ediyor. Allah garık garık rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin, makamını cennet eylesin, derecesini âli eylesin. Eşine de Allah sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle İslam'a hizmetler nasip eylesin. Efendim, okunan aşr-ı şerifleri, salavat-ı şeriflerden hasılan ecr-i mesubatı ruhlarına hediye eyledik, ihsal eylesin. Amin. İşte bu toplanma vesilemiz bir kardeşimizin vefatı ise bizim de hakkımızda böyle toplantılar Allah yapılmayı nasip eylesin inşallah. Herkese de böyle cemaat da nasip olmuyor. Herkes öldükten sonra da hiç ruhuna bir kelime-i şehadet de nasip olmuyor. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu şehadet Allah Teala şu saatte kabrine sevaplarını idhal eylesin. Bu şehadetle günahlarına kefaret eylesin. Bu sevap ruhuna ulaşıyor. Ehl-i sünnete göre dirilerin duasından ölülere sevaplar ulaşır, sadakeler, hayırlar yerine ulaşır. Bunlarla yüzleri ak olur. Efendim, kabristan ehli Allah dostlarından birisi bir gece mezarlıkta kaldı. Ondan sonra baktı ruhlar kabirlerinden çıkıyor. Sağa sola dolanıyor, onlarla görüştü, konuştu. Dedi onlara ne haldesiniz? Dediler ki biz burada epey bir sıkıntı çektik. İçimizde azaba uğrayanlar oldu. Ama birisi geldi, 11 İhlas-ı Şerif okudu, sevabını bizim ruhlarımıza hediye etti. Hepimiz bayram ettik, serbest kaldık. Hapisten çıkmış gibi eşi dostu ziyarete gidiyoruz. Ölüler de böyle, perşembe, cuma geceleri ruhlar hapis değilse, borçlu ölmemişse, başında alacak yükü yoksa, borçlu ölenler mahfustur Allah muhafaza. Hadis-i Şerif'te buyuruyor, مَنْ لَمْ يُوْسِ لَمْ يُؤْدَنْ لَوْ فِي الْكَلَامْ مَعَ الْمَوْتَى. Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez. Ne demek vasiyetsiz ölen? Birinin emaneti var kendisinde veya birine borcu var. Başka da bilen şahidi yok. Vasiyet ederek benim buna borcum var veya bunun bende emaneti var. Bak ölürüm kalırım. Bu senin değil hanım, çocukların değil. Bu felanın, bu felanın, bu şuranın, bu ümmetin, bu milletin bu hakları, emanetleri vasiyet etmeden ölürse ölülerle konuşma izni verilmez diyor. O zaman sordular ya Resulallah ve hel yetekellemul mevta, ölüler de konuşur mu? Buyurdu ne'am ve tezaverun. Evet, birbirini ziyarete de giderler. Dirileri de ziyarete gelirler. İşte bir kelime-i şehadet buradan gönderdik. Şimdi kimse bunu... Ya hatim mi bu canım, bir kelime-i şehadet? Sen öyle mi zannediyorsun? Ve bu vadis semavat vel ard fi kefetil mizan ve adil kelime fi kefele turucci hadadil kefetu alel uhra buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yedi kat gökler terazinin bir gözüne, yedi kat yerler, içindekiler, arasındakiler... Allah Teala hadisi kutsi'de lev enne semavati seb'a ve amirahunne gayri vel eradine seb'a ve amirahunne gayri vudu'ne fi kefe ve adil kelime fi kefe lemalet bihinne la ilahe illallah. Beni tartıya koymayın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ben tartıya girmem. Benim dışımda ne varsa tartıya koyun. 18 bin alemi koyun. Öbür gözünde bir kelime-i tevhid hepsini bastırır aşağı diyor. İşte bir kelime-i şehadet hediye ettik Kadriye bacımıza. Ha, o şimdi kabrinde ferahnak oldu, pür nur oldu, kabri nur doldu. Elhamdülillah iman ile gitmiş. Ömreden sonra yakın ölmek de çok nimettir. Allah sevdiği kullarını ne yapar? Hac gibi, ömre gibi, namaz gibi, zikir gibi bir ibadetin peşinde ölmesini nasip eder. Çünkü vel umra ile umru mükeffiratü mâ beynehun. Hadis-i şerifte bir ömre öbür ömre arasını siler süpürür. Bir insan 50 sene arayla iki ömre yapsa o iki senenin arası sıfır olur. Bu müjdeyi de almış, tertemiz olmuş. Ondan sonra da kaç ay yaşamış. Pek günah yapmaya da inşallah vakit bulamamış, fırsat bulamamış. Hepimiz beşeriz tabii, durmuyoruz ama. Bunun günahı çok az olarak inşallah gitmiş gözüküyor. Böylece ruhuna hediye ediyoruz bu kelime-i şehadet. Şimdi kendi ölümümüzü düşünüyoruz. Hemen ne zaman öleceğimiz belli değil, her an ölebiliriz diye düşünüyoruz. Bak bu akşama çıkmayı bile şu anda planlamıyoruz. Akşam şimdi yemek var, 5'te 6'da gideceğiz, hoca çok uzatma, işimiz var. Yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz, şurada toplantı var, şurada dizi var, şurada film var. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّوَاحِ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ Sabaha çıktın, akşamı bekleme, akşama çıktın, sabahı gözleme, sen kabrine bak. Çünkü akşama varamadan mezara varabilirsin, ayakkabının bağına ulaşamadan ruhunu aldırabilirsin, adam şalvarını giyerken yarıda ölüyor da, adam elini ağzına götüremeden ölenler, tak diye gidenler var. Sen ölümünü düşün kardeşim. Ha, o zaman ölümü düşünmek gerekiyorsa, ahiret hesabı varsa, hak hukuku da gözetmek var. Hak sahiplerinin hakkını da ödemek var. Ve böylece, bak çoğumuz şeriat evindeyiz, evliyiz. Allah bekarlara da hayırlı eşler nasip eylesin. İşsizlere hayırlı işler nasip eylesin. Helal rızıklarla merzuk eylesin. Ve böylece hakları yerine ödeyerek ahirete hem kendi haklarından hem kulaklarından sıyrılmış bir halde çıkmayı nasip müyesser eylesin. Amin. Şimdi bu münasebetle bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Abdullah ibn-i Burayda radıyallahu anh babasından rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir Arabi geldi. Bir bedevi, yani o zaman tabi şehir medeniyeti, şehir kültürü, medeniyet dedikleri şey Medine'den gelir. Medine şehir demektir. Yani medeniyet İslam'la özdeşleşmiştir. Medine ile beraberdir. İslamsız medeniyet olmaz. Efendim, medeniyetler buluşması diye de bir şey olmaz. Dinler arası diyalog olamayacağı gibi. Çünkü dinler yok ki arası olsun, medeniyetler yok ki ortası bulunsun. Tek medeniyet İslam medeniyetidir, tek din İslam dinidir. Bu itibarla efendim bir Arabi geldi, dedi ki ya Resulallah ben sana inandım ama bir de mucize göstersen de yakinim artsa. Aslında tabii bu normalde istenmez. İnandıktan sonra bir mucize istenmez. Zaten peş peşe göreceklerini göreceksin. Ancak bu bedeviler biraz daha müsamahalı davranılır bedevilere. Geldi biliyorsun caminin içine çiş etti. Hemen sahabe-i kiram ne yaptılar? Saldırmak istediler. Resulullah ne buyurdu? Da'uhu. Bırakın bırakın işini bitirsin dedi. Adama yarıda kestirmeyin dedi. Ne oldu? O zaman camide halılar yok. Caminin tabanı neydi? Kum. Da'uhu Buhari hadisinde bırakın. Elku alâ bevlihi sicillen mimma döktüğü idrarın üzerine bir kova iki kova suyla o kum gider, temizlersiniz. Ondan sonra adam işini bitirsin, buyurun saldırmayın, durun. Adam cahil, bir şey bilmiyor. Buyurun gelin. Evet, buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem innel mesacide lem tübne lihada. Mescitler böyle tükürmek için, sümkürmek için, büyük abdest, küçük abdest yapmak için yapılmadı. Mescitler Allah'a ibadet için yapıldı. Sen bu işin cahilisin, bir daha böyle bir şey yapma. Ha bu şekilde. Bedevilere müsamaha var. Onun için tabi geldi dedi ki ben bir mucize görürsem imanım daha artar. Gerçi ben imanlıyım. Kainat Efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Git şuradan ağaç var, ağaçlar var. Evet. Onlara de ki Resulullah'ın selamı var, sizi çağırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti geldi o Arabi ağaçlara, çalılara efendim tebliğ etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamını götürdü. Dedi ecibi Resulallah. Ey ağaç, Allah'ın peygamberinin davetine koş bakalım dedi. Bedevi gitti. Ağaç duruyor orada. Kökleriyle, şeyleriyle söküldü. Efendim, ayağı varmış bizim gibi köklerin üzerinde. Ağaç, Resulullah'a doğru gelmeye başladı. Câet li davetil eşcâru sâcideten temşî ileyhi alâ sâkın bilâ kademi. İmam-ı Busîri Kaside-i Bürde'de bunu anlatırken ne diyor? Ağaçlar onun davetine secde ederek geldiler. Hem de gövdeler üzerinde ayaksız yürüdüler. Tabii bu mucizeyi görünce tamamen hasbi hasbi yetti ya Resulallah, daha ne göreyim dedi. Ancak ağaçlar sana secde ettiler. Ben niye sana secde etmeyeyim dedi. Resulullah'tan kendisine secde etme müsaadesi istedi. Kainat Efendisi ne buyurdu o zaman? Meşhur hadis sallallahu aleyhi ve sellem. La yenbagi li ahad, la yecuz li ahad en yescude li ahad. Allah'tan başka kimsenin kimseye secde etmesi caiz değildir. Alın yere ancak Allah'ın huzurunda sürülür. Ve le ve mertu ahaden en yescude li ahad le mertul mera en tescude li zevciha. Ben birinin birine secde etmesine müsaade edip caiz görecek olsaydım ancak kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Buyurdular. O zaman dedi madem elini ayaklarını öpeyim. Resulullah müsaade etti. O bedevi Resulullah'ın elini öptü, ayaklarını da öptü. Bu sünnette var. Ama herkesin eli ayağı öpülmez. Nedir? Alimlerin öpülür. Adaletli sultanların öpülür. Takbilü edil alim ve sultan adil sünnetü. İhtiyarda fıkıh kitabında Hanefi'de diyor ki alimlerin ve adaletli sultanların o Fatih Sultan gibi zatları bulursan onların elini de öp, ayağını da öp. Buna müsaade var. Bazıları sünnet değildir, el öpülmez, ayak öpülmez derler. Yanlış derler. Sünneti bilmezler, işkembeden atarlar. Sünnette alimlerin eli öpülür, ayakları da öpülür. Bu hadis buna delalet ediyor. Şimdi erkeğin karısı üzerindeki hakkını anlatmak üzere bu hadisten daha kuvvetli bir delil kim arayan? Ha, şimdi kadınlar merak etmesin, bizim de hakkımız yok mu diye şimdi dur hele size de geleceğiz. Şimdi bir adamın hakkını okuyalım canım. Sizin de hakkınız var. Hepsini okuyacağız. Böylece hakları sahiplerine ödeyeceğiz. Ahirete ödeşip gideceğiz. Ahirette birbirine dalmayacağız inşallah. Sen de alacağın var, ben de alacağım var. Ondan sonra sevabını ver, orada para pul da geçmiyor. Şimdi kadının bir hakkı kalsa sende bir bilezikten ödeşirsin yani. Ama ahirette ne bilezik söker ne bir şey söker. Adamın valla namazını abdestini söker ha. Ver bakayım der. Para geçmiyor, bir şey geçmiyor. Namazların bana, oruçların öbürüne. Yani haklara girmeyelim arkadaşlar. Bu zamana kadar da vardıysa hak hukuk ödeşmenin yolu şu anda açıktır kapılar. Bu kapılardan girmeye bakalım biz. Evet. Şimdi bu nedendir? Resulullah buyurdu. Niçin kadına derdim ki kocasına secde etsin? Tazimen li hakkihi, erkeğin hanımı üzerindeki hakkının büyüklüğüne işarettir. Ama hangi erkeğin hangi kadın meselesine gelince, şimdi birazdan dinleyeceğiniz konuları duyarsanız erkeğin ne kadar mükellefiyeti, zor sorumlulukları olduğunu görürsünüz. Ama tabii şimdi öyle de erkekler var ki hakikaten karıyı da gidiyor, işe gönderiyor, adamların arasında kadını da çalıştırıyor, ondan sonra evin bütçesine katkı sağlıyor. O zaman o kadının da yarı yarıya erkek kadar hakkı oluyor. O adam da bu hakları istemeye biraz hakkı olmuyor. Çünkü sen vazifelerini yapacaksın. Kadını maişet geçim içinde zorlamayacaksın, yüklemeyeceksin. O zaman senin bu kadar hakkın olmuş oluyor. İbn Ömer radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Bir kadın Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma hakku zevc alel mer'a? Kocanın hanımı üzerindeki hakkı nedir? Soruyor. Şimdi bir kocanın eşi üzerinde, bizi de kibarlaştırdılar zorla. Karı koca diyor, karı diyorduk, diyorlar ki hoca efendi çok kabasın, biraz kibar ol. Biz de kibar olmak zorunda kalıyoruz. Halbuki kendileri de karı koca deyip duruyorlar. Karı koca hakları diyorlar, her yerde yazıyorlar ama karılar dedim mi? Ya niye karı diyorsun? Ya ne var şimdi bunda? Kibar ol diyor, biz de kibar olduk şimdi. Hanımı diyoruz, eşi diyoruz, anlıyor musun? Peki diyor ki, bir kocanın hanımında ne hakkı var? Bir kadın gelip de bunu sormasa mesele meydana çıkmayacak. Bu sahabenin kadınlarında da ne ilimler var, ne hikmetler var, ne sualler var değil mi? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, en la temna'a nefseha velev kânet alâ zahri tennûr. Tandırın başında ekmek ateşte, çorba ateşte, yemekte bile olsa, eğer erkeğin şeriatta ayıp yok, nefsinde bir istek hasıl olmuşsa eşine karşı, ondan da kendisiyle ilgilenmesini, cinsi beraberliğini meşru şekilde, tabi kadın hayız değilse, nifas değilse, o zaman birleşmesi haram değilse, ters bir ilişki talebinde değilse, meşru yönden, Allah'ın emrettiği yönden, efendim bu talep geçerliyse, bu gibi şartlarda o kadının efendim yemek yandı bile deme hakkı yoktur. Mutlaka eşinin o isteğine icabet etmek eşinin onun üzerindeki hakkıdır. Bırak tandır pişirirken, bırak yemek pişirirken, bir de efendim geceliğin müsait saatte bile istediği zaman kadın hastayım ustayım diye bahaneler ederse, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, İşte o zaman o kadın Allah'ın lanetiyle, sabaha kadar Allah'ın gazabıyla sabahlar ne namazı ne orucu kabul olmaz. Allah muhafaza etsin. hanım kardeşlerimiz, bak biz de kız yetiştiriyoruz, kızlarımızı terbiye edelim, İslam edebiyle yetiştirelim, onlar da evlenecekler, yarın lanetlenmesinler, Allah'ın belasına çarpılmasınlar, İslam'ı bilsinler. He? Bu çok önemli. Birinci hak. Neden? Çünkü kardeşim bak bu zamanda ne kadar fitne sebepleri var. Çırılçıplak millet çıkmış ortalığa. Televizyonlar, gazeteler, dergiler. Adamın efendim nefsi uyanabilir. Ne yapacak? Helal olan eşine gidecek. Haram ateştir. Zinadan kaçacak. O kadın da ona engel çıkarttığı zaman Allah muhafaza daha büyük bir bela ile karşılaşacak. Adamın zinaya düşme tehlikesi veya başka gayrimeşru tatmin yollarına gitme tehlikesi zuhur edecek. Bunun günahı vebali kadına yazılacak. Bunun altından kimse kalkamaz. Onun için ne olursa olsun kocasının meşru dediğim kayıtlar koydum bak. Demin. Ha kayıtlara dikkat. Hayız olmayacak, nifas olmayacak, ters ilişki olmayacak. Bunlar şarttır. Bunlarda kadın mani olabilir. Neden? Allah'ın hakkı devreye giriyor. Allah'ın hakkında kulun hakkı yok. Ama Allah'ın hakkı dışında hakkını verecek. وَاَنْ لَا تَصُومَ اَوْمَنْ اِلَّا بِيْزْنِ Nafile orucu illa Ramazan, Ramazan dışında nafile bir gün oruç bile kocasından izinsiz tutamaz. Ama Ramazan'ın kazasını tutar. Orası farklı. Ramazan'da hasta olmuş, hayızdan, nifastan tutamamış 10 gün. Bazı kere nifas çatarsa 30 günde Ramazan'a çatabilir. Dolayısıyla bu orucun ne oldu? Borcu var. Bunu ne yapacak? Sonradan tutacak. O sonradan tutarken o farzın kazası olduğundan o da farzdır. Onda kocasından izin alma şartı yoktur. Tabii anlaşsalar olur yani. Bugün ben oruçluyum haberin olsun. Tamam. Ama illa izin vermiyorum tutma. İzin vermiyorsun tutma. Tutmada bu kadın kazaları var. O zaman 1, 2, 2, 3 Ramazan'da kaç gün olur? Sonra nasıl tutacak? Yaşlanır, hastalanır. Allah muhafaza borçlu gider. Erkek de bu işte anlaşlı olacak. Nafile orucu tutamaz. Fe'in faalet, eğer kocasından izinsiz, şimdi şevval orucu, 6 gün orucu vesaire nafile oruç tutarsa kânel ecru lehu vel vizru aleyha, tuttuğu orucun sevabı kocasının olur, günahı kadının olur. Allah. Orucun sevabı adam tutmuş gibi yazılır, günahı kadına döner. Ve la tehrucu illa biizni. Kocasının evinden, kocasından izinsiz dışarı adım atamaz ve in haracet li nefsiha, kendi başına sormadan anasına, kızına, kardeşine, şusuna, komşusuna çıkar gider. Lanetü melaketü rahmet ve melaketü azab hatta terci'a, evine dönünceye kadar azap melekleri de ona lanet eder, rahmet melekleri de o kadına lanet eder. Allah senin belanı versin der. Bırak azap meleğini, rahmet meleği bile lanet eder diyor. Aman aman aman aman. Eşinden habersiz çıkmasınlar, izinsiz dışarılara gezmesinler. Evet. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Evvelu ma tüs'elul mer'a anhu yevmel kıyam an salatiha thumma an hakkı zevciha. Kadına evvela kıyamette kabre iner inmez ne sorulacak? Namaz. Namazdan sonraki ilk sorgu sual koca hakları. Eşinin haklarını yerine getirdin mi? Evet. Hazreti Hasan'dan rivayet edilen hadiste sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِذَا هَرَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاتٌ حَتَّى تَرْجِعَ وَتَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ وَتَقُولْ اِصْنَعْ بِمَا شِئْتَ. Bir kadın kocasının evinden izinsiz çıkarsa, kaçarsa, bazı gider anasına bilmem, naz eder bilmem ne, ben bir hafta gelmiyorum numaraları, aman ya Rabbi. Öyle bir durumda kıldığı hiçbir namaz kabul olmaz. Ne zaman dönecek? Elini eline koyacak. Bana ne ceza veriyorsan kabulüm diyecek de ancak kocası affederse af olacak. Durum bu. Ve innel mer'ate izâ sallet ve lem ted'u li zevciha ruddet aleyha salatu hatta ted'u li zevciha. Kadınlara bu da çok önemli. Ben bunu da burada gördüm. Ebu Leysi Semerkandî Hazretleri'nin eserinde bu rivayette, Hazreti Hasan hadisinde, kadın namaz kılar da ve lem ted'u li zevciha, kocasına namazın sonunda hayır dua yapmazsa, kocasına dua yapıncaya kadar namazı suratına vurulur. Bu ne acayip bir hadis ya. Bu ne acayip bir rivayet ya. Aman kız yetiştiriyoruz. Hadi bizim hanımlara bizim hakkımız helal olsun, cehenneme girmesinler de, bu kızlara kocaları helal etmez, bizim kızlar da cehenneme gider ha. Kız yetiştiriyoruz, dikkat. Bizimkilere helal olsun. Bu zamana kadar hiç dua etmemişler belki bize, helal olsun. Ne yapalım şimdi? Onlarla mı uğraşacağız mahşerde bir daha? Helal edelim ahirette. Birbirine engel olmayalım. Gümrükte takılmayalım biliyor musun? Gümrükte takılmayalım, geçelim. Ama onlara da öğretelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina hutbesinde, Veda Haccı'ndaki hutbesinde eyyühen nas inne lekum ala nisaikum hakka ve inne lehunne aleykum hakka. Ey insanlar, eşlerinizin sizde hakkı var, sizin onlarda hakkınız var. Demin okuduğum ayet-i kerime Bakara suresi ve lehunne mislullezi aleyhinne bil maruf. Maruf ve meşru şekilde Allah'ın şeriatın, dinin, İslam'ın, örfü, adetin kabul gördüğü şekilde kadının lehinde ve aleyhinde, yani kocasından da alacağı var, kocasına da borcu var. İşte bunları bilmeniz lazım. Ve inne min hakkikum aleyhinne, sizin hakkınız nedir? En yahfazne furuşekum, yataklarınızı koruyacaklar, namusunuzu koruyacaklar, yabancı erkek almayacaklar eve yatağa, zinadan korunacaklar. وَلَا يَذَنَّ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لِيَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ, sizin istemediğiniz, müsaade etmediğiniz bir adama kendi öz kardeşleri de olsa bir kişiyi eve sokmaya izin vermeyecekler. Sen istemiyorsan senden habersiz, aman kocam duymasın sen gel git diye izinsiz birini eve sokmayacaklar. وَلَا يَتِينَ فَحَشَدٍ مُبَيِّنَهُ, fuhuş işlemeyecekler, efendim zinadan uzak duracaklar, Allah muhafaza. فَاِنْهُنَّ فَعَلْنَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضْرُبُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, bunlardan birini yaparlarsa efendim o zaman Allah size onlara vurmayı helal etmiştir. Ama vururken de döverken de yüze vurmayacaksınız, bir yerlerini kıracak şekilde de şiddetli vurmayacaksınız. Yani kuvvetli vurmak yoktur, bir edep verme mahiyeti vardır. Ama vurmak var mıdır diyenlere de Allah'ın ayeti vardır. Bu ayeti de inkar etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şimdi yeni hocalar türedi, ilahiyatta profesörler. Diyorlar ki İslam'ı güzel gösterelim. Ne olacak? İslam'ı güzel göstermek için ayeti değiştiriyorlar. Ayeti nasıl değiştiriyorlar? Tadribun ne diyor? Ayette mesela dövün diyor, o diyor ki sefere yollayın diyor. Sefere nasıl yollayacaksın karıyı ya? Sefere yolladın mı bin tane harama girdin. Zaten mahrem lazım yanında bilmem ne. Diyor ki bu ayette diyor, halbuki ne lügata uyuyor ne istilaha uyuyor, bu kadar hadisler, ayetleri tefsir ediyor. Dövme müsaadesi verilmiş ama hangi durumda? Yatağını korumazsa namussuzluk yapması, zina gibi bir durum, o da şüphelenmekle olmaz. Bazı evhamlı adamlar var, kendi kendine şüpheleniyor. Ben rüyada gördüm, sen bir şey karıştırıyorsun. Lan öyle rüyayla karı dövülür mü ya? Deli misin sen? Öyle rüyayla müyayla iş olmaz. Delillerle ispatlı, şahitli bir olay olursa budur. Ondan sonra eve izinsiz senin istemediğin birini, velev ki kendi akrabası olsun, kocasının izni yoksa alması, bunlar konuşuluyor. Yoksa sana bağırdı, çağırdı, biraz naz etti, şey etti, bunlardan kadın dövülmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnni la adribu nisa", ben kadınları dövmem buyurdu. Geldiler ya Resulullah, kocalarımız bizi dövdüler diye hep dolaştılar evin etrafında, şikayete geldiler. Buyurdu ki bana çok kadın şikayete geldi bugün. Kocaları onları dövmüşler. Ve ma ulaike bi hiyarikum. Bu karılarını dövenler sizin iyileriniz değildirler. İçinizde iyi insanlar, takva insanlar bunu yapmazlar. Çünkü çok özel bir durumda müsaade edilmiş. Bu da artık namus tehlikesi falan. Bu gibi. Bunun dışında sabredeceksin, sabredeceksin. Sabredeceksin be. Benim karı çok huysuz hoca efendi. Ya huysuz mu huysuz? Ayşe anamızın bir huysuz cariyesi vardı. Otur dedi mi kalkardı, kalk dedi mi yatardı. Ölünce ağlamaya başladı. Dediler ya Ayşe ne ağlıyorsun? Cariyem yok, sana dünyada bu kadar cariye buluruz. Hizmetinde bakıcı yani o zamanki. Dedi ki bunun gibisini bulamazsınız. Niye dedi? Ya dedi bu hep dediğimin tersini yapıyordu dedi. Tasfahis safal cemil. Sabret, görmezden gel ayetiyle beni emret, amel ettiriyordu dedi. Şimdi bir tane bulursunuz, dediğimi yapar dedi. Ben o zaman bu ayetlerle nasıl amel edeceğim dedi. Tersini yapanla baş etmek, tersini yapanla sabretmek meselesi var. Sen şimdi, karın senin her lafını dinliyor. O sana bir sevap kazandırmıyor ki. Tabii ki bazı yanlış aksilikler olacak ama bu yanlışlığın boyutu namus durumuna dönmeyecek, izinsiz evden çıkmayacak, namahremlerle tokalaşma, görüşme gibi işlere varmayacak. Şeriat dairesinde böyle bir çıkışmalar, bir sesler, gürültüler. Olur yani bunları da şimdi. Bir adam diyor ki Hazreti Ömer'e diyor radıyallahu anh şikayete geldim diyor. Hanımım bana çok çıkışıyor, çok bağırıyor, çağırıyor. Evde sıkıntı var. Bizim karı beni saymıyor. Gideyim dedim diyor, Hazreti Ömer'e bir derdimi anlatayım. Tam Hazreti Ömer'in kapısına yanaştım diyor, baktım ki onun hanımı da ona çıkışıyor. Allah Allah! Ümmü Gülsüm de adı, Ömer Efendimiz'in eşi. Radıyallahu anha. Sonra diyor, baktım ki diyor, bu benden beter bir durumdadır. Hiç Hazreti Ömer'e konuyu açmadan kapıdan çıktım diyor. Kapıda tabi emirül müminin olduğu için gelen gidenle ilgili görevliler var. Dediler falanca geldi gitti, biliyor musun? Sonradan çağırttı beni diyor. Diyor ki sen kapıya gelmişsin. Biliyorsunuz adalet timsali. Belki bir müracaatın var doğanda. Hemen işleme koyacağız. Ne sıkıntın var? Dedi vallahi ya Ömer dedi, bizim karı bana çıkışıyor ediyor. Ben de çok şey dedim, bozuldu. Dedim geleyim sana şikayet edeyim. Baktım ki seninki benden beter durumun. Onun için dedi ben dedi çekildim gittim dedi, biliyor musun? Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh, inni etecavezu anha lihukukin leha aleyye. Ben karımın dedi öyle bağırıp çağırmalarına, ufak tefek öyle evdeki sıkıntılarına hiç bakmam. Hep helal ettim dedi. Niye? Çok hakkı var bende hanımın dedi. Nasıl hakkı var sende? Dedi ki mesela dedi, sitrun beyni ve beynen nar, benimle cehennemin arasındaki kalkandır dedi. Zina yapsam cehenneme gireceğim, onunla şehvet ateşimi dindiriyorum, kalbime huzur veriyorum, haramlardan gözümü gönlümü koruyorum, cehennemden beni kurtarıyor. Bu neye değmez? Birincisi, hakka bak. İkincisi, gazinetün lideh haraçtü min menzil. Evden çıkıyorum gidiyorum, evimi bekliyor. Eşyamı bekliyor. Efendim, zayi olmaktan koruyor. Ve tekûnü hafızaten limâli. Malımı muhafaza ediyor. Gidiyorum kaç ay seferlere, cihatlara, yolculuklara. Evde gözüm arkada kalmıyor. Ve senzennâ kassâratün li tehsili ziyâbi. Bak, elbiselerimi yıkıyor dedi. Şimdi temizlemeye versen kaç para verirsin? Bedava elbiseleri yıkıyor. Bu elbiseleri yıkaması bir hakkı değil midir? Aslında mecbur değildir. Fazlından yıkıyor. Ve râben nâzırun liveledi. Çocuğumu emziriyor dedi. Kadının çocuğunu emzirme mecburiyeti de yok. Adam çocuğunu emzirtmek zorunda. Süt anne bulmak, parayla tutmak zorunda. Kadın bunu da kendiliğinden yapıyor. Ana duygusallığıyla yapıyor. Burada da kadının nasi var? Üzerimde bir hakkı var. Beşinenne habbâzetün ve tabbâhetün. Ekmek pişiriyor, yemek pişiriyor. Öyle bir lokantaya gidiyorsun, kaça çıkıyorsun be? Ha, adam dedi ki, senin de hakkı varsa dedi, bende de bu haklar var bu bizim hanımın dedi ya. Ben de dedi, bir kere daha affetmedim dedi. Her lafa laf, çata çat, başa baş, evde sıkıntı çıkıyor dedi ya. O zaman dedi, neyse, ben de dedi, onun bu haklarını göz önünde bulundurarak daha ondan dalaşmayacağım. İslam böyledir be kardeşim. İslam medeniyettir ya. İslam vur, kır, ho, hu, bağır, çağır, yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Sabredeceksin. Allah'ın dostları karıdan dayak yiyorlardı. Dayak yiyeni bile vardı yani. Abdullah Efendi Hazretleri vardı mübarek zat. Efendi babamızın arkadaşları da. Karısından dayak yerdi, hutbeye çıkardı mübarek cumalı. Hutbede de bir feyizli sohbet de vardı. Milletten, ulan bu ne büyük evliya, nasıl sohbet yapıyor? Sen de karıdan evde dayak yersen böyle sohbetin feyizli olur de. Ha? Evliyaullah'tan büyük Beyazıt Bestami midir? Hangisidir? Çok büyük bir velidir. Adamın biri uzaklardan geldi. Aylarca yol kat etti. Geldi kapıyı çaldı. Terbiyeli edepli, biliyor musun? Efendi Hazretleri çıkacak dedi şimdi. Bir de karısı çıktı kapıdan. Öyle tabii gözükmüyor. Dışarıdan ses veriyor. Kim o nesin? Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldim. Aylarca yol tepiyorlar o zaman. Şimdiki gibi değil ki. Şimdi yolda karşılaştık. Bursa'dan iki otobüs Efendi Hazretlerimizi ziyarete gelmişlerdi. Dönüyorlardı. Bizle indiler aynı vapurda. Biz de Pendik'in vapuru kaçırdık. Meğer bu vapura mecbur olduk. Allah'ın hikmeti, o kardeşlerle görüştük. İki otobüs. Maşallah, Allah'ın dostunu, Resulullah'ın vekilini ziyarete gelmişler. Ne büyük bahtiyarlık bu mübarek günde nasip olmuş onlara. Şimdi geliyor Bursa'dan oraya 4-5 saatte ziyaretini yapıyor. Eskiden 3 ay, 5 ay, 1 sene yol tepiyor bir veliyi ziyarete gidiyor. Geliyor kapıya, karısı da, Efendi Hazretleri evde mi acaba, ziyaret edebilmeyeyim? Ne Efendi Hazretlerisi dedi be? Bozuk adamın biridir dedim. Sen de dedi adımlarına yazık olmuş, enayi misiniz nesiniz dedi, bunu da evliya zannetiyorsunuz dedi, çıkın gidin be. Allah Allah, ne karıya çattık dedi ya. Çıktı dışarı, yolda birine sordu. Dedi ki, ormandan gelebilir dedi, odun falan yükleyebilir dedi. Bir bak bakalım. Yolda durdu, biliyor musun? Bir de durdu, bir baktı. Aslanın üstüne oturmuş, odunları yüklemiş. Yılanı da kamçı yapmış, aslana vuruyor. Adam zaten heybetinden bayıldı düştü. Ayıldı Efendi Hazretleri, elini ayağına kapandı. Tam işte eve gittim şöyle diyecek bir şey demeden dedi ki, bütün bu kerametler evdekine sabretmemizden geliyor evladım dedi. Durum budur. Durum budur. Sabredeceksin canım, İslam'da öyle. Var mı hemen karı boşamak? Var mı hemen kapı dışarı atmak? Nedir bu yani? Hak var, hukuk var kardeşim. Dikkat edeceksin. Ama karılar da buradan, ne hanımlar diyelim, onlar da böyle bize kocamızı evliya yapacağız zannetmesinler. Sizin kocalarınız Beyazıt-ı Bestami değil. Abdülay Efendi değil. Bu sefer adamdan bir tokat yersiz, dayak yersiz. İyi olmaz. Siz boş ver. Kocanıza, şimdiki kocalarda bu anlayış yok. Onun için siz iyi geçinmeye bakın da ben de bunu deneyeyim bakayım evliya mı değil mi diye denemelere kalkmayın. Pahalıya patlayabilir. Anlıyor musun? Beni gibine çatarsın eşkıyanın birine. Yani şekeri düşer, tansiyonu çıkar. Bu milletin ayarı kaçmış durumdadır. Siz de ona göre herkes birbirine anlayışlı davransın. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve inne min hakkihinne aleykumul kisvete ve nefekate bil maruf. Adamın da kadın da hakkı var. O da nedir? Maruf diyor. İslam'da, Kur'an'da devamlı maruf geçiyor. Maruf, şeriatın örfüne, İslam'ın adetine uyan demektir. Bu maruftan neyi anlayacağız? Örf ve adete de uygun şekilde, yani bu ayarda bir hanım, sen kimden evlendin? Felancanın kızıyla. Bu anasının babasının evinde ne yiyordu, ne giyiyordu, ne içiyordu? Bunu gördüğünden aşağı koymamak lazım. O şekilde elbisesini, ihtiyaçlarını, nafakasını, geçimini efendim temin etmen lazım. Sakın kadına ben bu evi geçindiremiyorum, sen de git erkeklerle çalış diyemezsin. Bu haramdır. O zaman kadın artıya geçer, sen eksiye düşersin, ahirette perişan olursun. Hanımını namahremlerle muhatap ettiğin için börek yemezsiniz de yanmış kabuk yersiniz, baklava yemezsiniz de sulu çorba içersiniz, ama bu haramlara düşmezsiniz. Ne olur kanaat, kanaat, kanaat. Komşunun şusu var, onun busu var. Kredi al, morgiç sistemiyle ev al, şundan şunu al, cep telefonu al, efendim şunu değiştir, bunu geliştir diyerek adamları zora sokmayın. Adam da size haram getirir, ateş getirir. Siz de yanarsınız. Yetişen çoluk çocuğunuzla eşkıya olur. Onlardan da çok çekersiniz. Onun için kanaat et. Varsa durumun, tabii cimrilik yapma bak. Cimrilik yapma. Ebu Süfyan'ın hanımı geldi dedi. Ya Resulallah, Ebu Süfyan çok cimri adamdır dedi. Hiç para verdiği yok. Cebinden alabilir miyim ara sıra dedi. Halbuki cebinden almak haramdır. Kadın kocasının cebinden habersiz alamaz. Alırsa hırsızlıktır ve haramdır. Ne olacak, kocamın cebi derse de kafir olur. Dinden imandan çıkar, nikahta gider. Neden? Helala haram dediğinden. Harama helal dediğinden. Çünkü kocasının cebinden alması haramdır. Helal dediği için ne olacak, kocamın cebi diyemez. Ancak kocası hakikaten hiç para vermiyor, kadını açlıktan öldürecek cimri bir adamsa, Resulullah dedi ki kendi zaruri ihtiyacın kadar alabilirse. Zaruri ihtiyacın kadar. Ha, bu ayrı bir mesele. Ama şu anda pek böyle dar bu mesele olacak insanlar pek yok. Herkes bakıyor, geçindiriyor. O halde dikkat edeceksiniz. Giyimini, kuşamını, nafakasını, geçimini temin edeceksin. Ama bil maruf. Ne demek bil maruf? Şu demek. Efendi ne var? Efendim yandaki karısına kürk almış 1 milyara. Sen de bana alacaksın. Böyle bir şey var mı ya? Sen aç mısın değilsin. Açık mısın değilsin. Ben sana kumaş almışım. İçinde giymişsin. Çarşaf almışım. Dışarıda giyiyorsun. Daha ne istiyorsun? Efendim şununkinin kaç yüz milyonluk markadan giymiş. Ben efendim rezil oluyorum. Böyle bir hakkı kadının yok. Meşru ve maruf surette. Normal, örfe uygun, öyle abartılı kabartılı fiyatlar, markalar, bilmem neler örfe dahil değildir. Ha, adam çok zengindir, çok iyi bir şey almıştır. Bunlar ayrı şeyler, alabilir, helaldir, ben ona bir şey demiyorum. Ama zorunda değildir. Normal hakkını vermek durumundadır. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet, bir hadis-i şerif okuyoruz. اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَابَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْغُلْ مِنْ اَيَّ اَبْبَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. Ben hanıma diyorum ki keşke sizin yerinizde olsam. Niye? Resulullah'ın şartlarına bak sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit namazı kılacak. Ramazan ayını tutacak. 2. Namusunu koruyacak. Zaten olmazsa olmaz. 3. Kocasına da itaat edecek. 4. Gelsin diyor, ben söz veriyorum, cennetin bütün 8 kapısı açık, istediğinden girecek diyor. Yani ben kadın olsaydım diyorum keşke. Bunlar dört şart çok kolay geliyor bana. Adamın durumu ne olacak? Adamın canı çıktı ya. Nereden kazanacak? Ne yapacak? Yani kadınların işi çok kolay be. Beş vakit namaz, Ramazan, oruç. İslam'ın şartları onlarda ne kadar bak. E farz zaten hacca kocası götürmezse, mahremi yoksa git farz olmuyor. Zekat zaten kocası bir şey verirse, ondan öderse veriyor, yoksa mal yoksa bir şeysi yoksa vermiyor. Efendim ne yapacak? Namusunu koruyacak. O zaten olmazsa olmaz, mecbur koruyacak. E ondan sonra kocasına itaat edecek. Kocasının da haklarını saydık. Kaç dakika tuttu? Kaç dakika tuttu saydık şurada? Bunu da yapacak. Ama hakikaten aşağıdaki rivayetleri dinlediğin zaman anlayacaksınız, takdir edeceksiniz. Sizdeki erkeğin hakkı çok zor ve çok büyük. Ama hangi erkek? İslam'a göre ev bakan erkek. İslam'a göre ev bakan erkek. Onun için hadis-i şerifinde buyuruyor: لَاَنَّ الزَّوْجْ سَالَ مِنْ اَحَدٍ مِنْ خَرَيْهِ دَمٌ وَمِنَ الْآخَرِ صَدِيدٌ فَلَحَسَتْهُ الْمَرْأَةُ مَا اَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا. Erkeğin iki burnunun birinden kan aksa, birinden irin aksa, kadın onu ağzıyla yalayıp da temizlese yine hakkını ödeyemez. Bazıları buna kocunuyor. Birkaç tane kadın çıkmış ilahiyattan. İlahiyattan adamları ne çıktı ki, kadınları ne çıkacak? Kalkmış diyor ki böyle bir hadis yok. Ulan böyle bir hadis olmaz. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Müsned isimli kitabında Müctehit rivayet ediyor bunu. Ha bu ne demektir? Adamın burnundan çıkanı kadın yalasın demek değil kardeşim. Sen ne kadar yanlış anlamaya çalışıyorsun. Muhammed Mustafa'yı doğru anlayalım sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? Böyle bile yapsa, mesela diyor ki ananı sırtında taşısan, Kabe'ye götürsen, yaya getirsen hakkını ödeyemezsin. Yani şimdi sen ananı uçağa bindirme de sırtına mı al diyor. Ne alakası var? Misal veriyor, misal. Sen hiç misalden anlamıyor musun? Yani nasıl diyor ki secdeye müsaade etsem adama secde ettirirdim. Nasıl öyle diyorsa o da misal işte. Misal nedir? Yani kadın bu kadar fedakarlık etse, kocası da bu kadar sıkıntılı olsa, eziyetli olsa yine de kadın kocasının hakkını ödeyemez. Çünkü neden? Erkeğin hakları çok. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Eyyül müminin ekmelü imanen, buyuruyor ki Müslümanlar içerisinde imanı en üstün insan kimdir? En mükemmel Müslüman kimdir? Buyurmuyor ki sabaha kadar teheccüd kılan, buyurmuyor ki akşama kadar oruç tutan, buyuruyor ki hıyarukum hıyarukum lisaihi, hanımlarına en iyi davrananlarınız sizin en hayırlılarınız. Çünkü hanımına en iyi davranan dışarıya daha iyi davranıyor demektir. Bu insan medeni insandır, gerçek Müslümandır, kaliteli bir Müslümandır ve kimseye zararı olmayan bir insandır. Evet. اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا مَا اَهْلِهِ, hanımıyla çocuklarıyla en ahlaklı geçinen, en güzel geçinen sizin en mükemmelinizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولَ عَنْ رَعِيَّتِ, hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden mesulsünüz, sorulacaksınız. Bu hadis uzundur biliyorsunuz, duyuyorsunuz, sayıyor sayıyor. وَالْمَرَةُ رَاعِيَّتُنْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا, kadın da kocasının evinde sorumludur, çobandır, çoluğu var, çocuğu var. Kıyamet günü onlardan sorulacak. Namaz öğretti mi, oruç öğretti mi? He? Yoksa çocuğu susturamadı, açtır çizgi filmleri. Aç dinle çocuğum şu çizgi filmleri. O da baktı o çizgi filmlerde, papaz gördü, kilise gördü. Gavur kültürünü öğrendi, Johnny Money'i öğrendi. Allah bilmez, peygamber bilmez, ehli beyt bilmez. اَدِّبُوا اَوْلَادِكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, ey adamlar, kadınlar, çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin. Hubbi nebiyyikum, başta peygamber sevgisi. Ve hubbi ehli beyti, ikinci ehli beyt. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin sevgisi. Seyyidlerin, şeriflerin sevgisi. Ve kıraatil Kur'an, Kur'an okuma edebi, talim ve terbiyesi, tecvid eğitimi. E sen ne yapıyorsun? Çocuğu susturamıyor, susturamayınca sokağa salıyor. Sokakta kötü alışkanlıklar ediyor. Bir çizgi film açıyor, sus orada otur diyor. Orada da ona gavur çizgi filmine kadar kiliseyi, papazı sokmuş. Böylece çoluk çocuk zehirleniyor, Allah muhafaza. Herkes sorulacak. Evet. Ebu Hureyre'den rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men tezevvece emraten bi sudaqi misliha ve huve yenviyen la yueddiyehu ileyha fehuve zanin." Mehir ödeme hakkı. Nikah kıyarken hocalar ne diyorlar? Mehir konuşacağız diyorlar. Mehirsiz nikah olmaz. Efendim mehir nedir? Kaç altın mesela? 5 reşet altın. Efendi Hazretleri şimdi biraz 7'ye çıkarttı. 7 reşet altını diyelim. Durumuna göre kadın derse 1 reşet altını kabul ediyorum. Eder. Başka bir şey de edebilir. Bir cep telefonuna da gider. Kaptan abinin hanımı derdi rahmetli. Keçi fiyatına gittik dermiş, Allah rahmet eylesin. Mübarek öyle şaka diye konuşurdu. Bazısı sonradan bakıyor. Lan falanca 25 altıda evlenmiş diyor. Biz keçi fiyatına gitmişiz. Ha o ayrı bir şey. Ama kocasıyla anlaşmalıdır. Helal edebilir. Ancak mehir, siz evlenirken mehriniz kaç paraydı, haberiniz var mı? Yok. Hoca ve ne karıştırıyorsun bu işi? Kadınları uyandırıyorsun şimdi. Gidecek eski hesapları karıştıracak. Eski hesap, yeni hesap yok. O sizin borcunuzdur. Eğer bir insan nikah akdinde mehir konuşurken ödememe niyetiyle bunu palavrada olsa ortalıkta rezil olmayalım. Şimdi 25 dedi. 25 olsun falan. Ondan sonra niyeti ödememek ve ödemezse ahirete zina yapmış suçuyla gelecek. Ve cehenneme zina edenlerle beraber girecek. Çok önemlidir bu mehir meselesi. Ha ne var? E ben bunu ödeyemiyorum, ödeşemiyorum. O zaman çaresi var. Çaresi nedir? Gideceksin. Kadına diyebilirsin ki bak ben seni bu kadar senedir yediriyorum, içiriyorum, bakıyorum ben, biz beraberiz. Ahirette ben cehenneme gitsem sana iyi mi olacak? Yok. E benim de durumum budur, ödeyemiyorum. Sen bana bunu helal et derse, kadın da gönül rızasıyla helal ederse düşer. Helal etmez de bu benim alacağım, taksitle de olsa öde bunu. Her ay şu kadar ver, 50 milyon 50 milyon ödeşelim. Madem 5 yaşat konuşuldu, bunun gramajını, fiyatını, karşılığını bana öde. Vadeli de olur, hepsi de olur. Ölmeden evvel kadının hakkı mehirdir. Sakın mehir ödememiş ölmeyin. Allah muhafaza zina edenlerle birlikte gömülmeyin. Bu da önemli bir hak. Ve men istedane deyne ve ve yemven le akbe ve sarık. Bir adam bir adamdan borç istiyor. Vadeli ödeyeceğim diyor. Niyeti ne? Ödememek. O da hırsızlarla beraber mahşere çıkacak diyor. Çünkü neden? Ödememe niyetiyle borç alınır mı? İşte Allah da onun için ödeme niyetiyle alana kolay ediyor, ödettiriyor. Kim diyor milletin malını ödememe niyetiyle alırsa Allah telef ettiriyor, ödettirmiyor. O da hırsızlarla mahşere haşroluyor. Onun için borç da çok önemli. Bu da kadına karşı bir borçtur. Dolayısıyla ahirete borçlu gitmemek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan-ı Basri'den gelen rivayette buyuruyor. İstevsu bin nisai gayra fe innehunne indekum avan. Kadınlara iyi bakın. Onlar size Allah'ın emanetleridir. La yemlikne li enfusine şey'a. Ellerinde bir şey yok. Güçleri yok. Zayıftırlar. Kanayaklıdırlar. Hakikaten acınmaya, bakılmaya, korunmaya muhtaçtırlar. İnnemâ gazdibûne bi emanetillah. Siz onları Allah'ın emanetiyle aldınız. Ve istehleltün furûcevne bi kelimetillah. Onlarla akdi nikahı ve birleşmeyi Allah'ın kelimesiyle ne diyoruz? Hocalar nikahını kıyarken Allah'ın emriyle. İşte o ve enkihu leyama evlendirin dulları bekarları emriyle. Efendim fenkihuhunne onlarla nikahlanın emriyle Allah'ın kelimesiyle evlendiniz. Öyleyse Allah'ın emanetine hıyanet etmeyiniz. Ancak kadının kocasındaki hakları dikkat etsin hanımlar, erkekler. Beş şey. Birincisi, bir adam eve bir misafir getirdiği zaman bu misafir namahremse velev kendi erkek kardeşi olsun. Erkek kardeşi de adamın kadına helal değil. Aynı sofrada yemek yiyecek kolaylıkta, serbestlikte değil. Kayın tehlikesi. Resulullah sordular. Ham deniyor Arapçada. Kayın nedir? Elham ve elmevd. Kayın ölüm kadar tehlikelidir buyurdu. Çünkü neden? Onun mahremiyeti muvakkattir, müebbet değildir. Kocası boşasa veyahut ölse, iddeti bitse kardeşine helal olur. Onun için kadının kendi erkek kardeşi, kendi babası, kocasının babası gibi mahremi değildir. Kayında çok tehlike var. Velev kayını olsun, velev en yakınları olsun, komşu olsun, kadına gel buraya hizmet et demeyecek. Erkeklere ancak hizmeti nereden yapacak? Perdenin arkasından çayı yapar, böreği yapar, oraya koyar. Adam oradan alıp erkeklere servisi kim yapacak? Adam yapacak. Bir adam karısına derse ki mutlaka geleceksin, bu adamlara servis yapacaksın, bu haramdır. Adamın buna hakkı yoktur. Bu kadının hakkıdır. Kadın bu hakkını korumalıdır. Ben bu hizmeti yapmam. Ben yabancı erkeğin karşısına çıkmam demek zorundadır. Bu adam da ahirette büyük belayı bulur. Bak eskiden şimdi şeriatı bilmezken kadın erkek oturanlar, sonra hocalardan dinleyip İslam'ı duyanlar, haremlik selamlık usulüne geçenleriniz var. Allah hepinizi muvaffak etsin. Ama bunda sıkıntı yaşayanlarınız var tabii, değil mi? Hem de en yakınlarınızdan çekersiniz bunu. Hem de anneniz var ya, anneniz. Anneniz de ne olacak erkek kardeşine göstermiyorsun hanımını canım? Sen de ne biçim bir şeysin, ne görmemiş bir şeysin? Annenden çekersin, babandan çekersin. Resulullah buyuruyor ahir zamanda yekun helakur racun ala yedi ebeveyh. Ana babasından sebep çocuklar helak olacak ahir zamanda. Sen niye görüştürmüyorsun? Karını niye çıkartmıyorsun? Ya haramdır anne. Ne haramı be? Ben de neyi mi biliyorsun? Ben kaç senelik kadınım. Çıkar. La sen müftü müsün? Hoca mısın? Ayet bilmesin, hadis bilmesin. Seni mi dinleyeceğim? Adam diyor, Eskiden oturuyorduk diyor, vaazları dinledik. Misafirler geldi, bayram oldu. Siz bu tarafa buyurun, siz bu tarafa buyurun. Ben de başladım adamlara diyor, hizmet etme. Bu sefer adamın bir suratı asıldı, bozuldu. Eski köye yeni adet mi çıktı dedi ya. Niye kadınlarla beraber oturmuyoruz? Eski köye yeni adet olur mu ya? Allah'ın dini hep böyle, sen bilmiyordun, yeni öğrendin. Neyse diyor, baktım bir zaman konuşmuyor benimle bir kere. Ya ne oldu, sana bir edepsizlik mi yaptık? Yok dedi, ben daha sana gelmem. Niye? Karıyı çıkartmadın yanımıza dedi ya. Ulan sen dedi karıya mı geliyordun, bana mı geliyordun? Sen ne namussuz adamsın dedi. Bir kavga ettik diyor. Yani şimdi adamın hanımını senin görmenen ne manası var kardeşim ya? Adam adamlara hizmet etsin, kadın kadınlara hizmet etsin. Kadınlar da kendi aralarında gülebilir, eğlenebilir. Adamın yanında sesi avret, nefesi avret. Orasına burasına dikkat edecek. Nasıl olacak ya? Olmaz. Kadının hakkı nedir? Kocasının en yakını da olsa ne yapmayacak? Efendim, perde arkasından hizmet yapacak, yanlarına çıkmayacak. Kocasının böyle bir hakkı yok. Benim sende çok hakkım var, ben emrediyorum diyemez. Çünkü orada ne girer devreye? Allah'ın فَسْأَلُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ perde arkası emri devreye girer. Bu birincisi. İkincisi, kadına abdest, namaz, oruç gibi ilmihal bilgilerini öğretmesi de kadının kocadan alacağı hakkıdır. Bir adam hanımının abdest, namaz, gusül ve farz olan ilmihal bilgilerini öğrenmesine, amel etmesine müsaade etmiyorsa o adam cehennemin odunudur. O kadın alacaklıdır ahirette, yakasına yapışmaya haklıdır. Öğretmen lazım kardeşim. Aldın kadını, bu kadar senedir ne öğretti kadına? Hiçbir ilim öğretmedi. Nasıl kılacak bu namazını? Bir şey bilmiyor. Abdesti anadan gördüğü gibi abdest alınır mı? İlmihal bilmiyor. İtikat bilmiyor. Ehli sünnet bilmiyor. Elfaz-ı küfür konuşuyor. Adam diyor ya hoca beni bizim hanımlar ne yapacak? Geçen gün ne oldu dedim. Bizim karı dedi öyle laflar konuşuyor. Ne konuşuyor dedim. Ya diyor ki dedi ben dinden de çıkacağım yakında. Dinden bir sene sonra ben dinden çıkabilirim diyen diyor. O anda gavur olur. Çünkü bir sene sonra dinden çıkacağım diye bir şey olur mu ya? Karı diyor geliyor bana diyor. Allah'ı da şaşırttın sen dedi. Allah da sana ne yapacağını bilmiyor. Böyle laflar konuşuyor bizim karı diyor. Bu laflar elfaz-ı küfürdür. Elfaz-ı küfür ne yapar? Dinden çıktığı anda riddet, nikahı da bozar. O anda nikah gider. Ondan sonra birleşmeler zinaya girer. Ondan sonra da Allah muhafaza veled-i zina olur, çocuklar devreye girer işte. İnsan ağzından çıkanı kulağı duyacak. Bazı kadınlar böyle konuşuyor. Adam da konuşuyor. Bazı da kadın geliyor diyor. Bizim adam diyor ki ne şeriat tanımıyorum öyle ayetmiş hadismiş. Çıkacaksın erkeklere diyor. Bu sefer adamın dini gidiyor. Bu sefer kadın ne yapacak? Nikahı gitti. Ah kardeşlerim. Ah kardeşlerim. Cehalet, rezalet. Üçüncüsü ne yapacak? Helal yedirecek. Helal kazanacak. Eyyü lehmin sebet nebete mine suhdi fennâru evlâbi. Hangi etler haramdan yetişirse, biterse ona cehennem yakışır Resulullah buyuruyor. Bak yediklerimizden ne oluyor? Et oluyor, deri oluyor, gıda oluyor. Eğer bu yediklerimiz haramsa bu etler ateşe yakışacak. Cennete yakışmayacak. Cennet temizlerin yeridir. Leşlerin yeri değil. Ama o zaman çoluğuna, çocuğuna, karına, kızına helal yedirmek kadının sende alacağıdır. Kadın çıkıp sokakta kazanamayacağına göre getirdiğin kazancı helal temin etmek mecburiyetindesin. Karımı razı edeceğim, şunu da ona hava atacağım, komşuya çalım satacağım diye rüşvet veremezsin, alamazsın, faize krediye giremezsin, haramlara bulaşamazsın, onu bunu kandıramazsın, ayıplı malı söylemeden satamazsın, yalan yere yemin yapamazsın, vallahi kurtarmaz, billahi kurtarır. Bak bunlarla haram yersin, yedirirsin ha, çoluk çocuğu mahvedersin, kadın da alacağı kalır sende. Ondan sonra ha bazı kadınlar da var, helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyor. O da kocasına diyor ki nereden bulursan bul diyor, komşu araba almış ben de alacağım diyor. Haram maram cehennemde ben yanacağım. Sana ne diyor? Böyle de kadın var. Sen onu dinleme ya. Sen yine helala bak. Sen öyle kadının aklına uyulur mu? Uyulmaz. O yanmak istiyor. Cehennemi bilmiyor da yanmak istiyor. Dördüncüsü, zulüm yapmayacak. Çünkü kadın emanettir. Uykusuz bırakmayacak. Aç açık bırakmayacak. Haksızlıklar reva görmeyecek. Beşincisi, bağırış çağırış olursa, kavga gürültü çıkarsa nasihat edecek. Çık evden, git anana bilmem ne yapmayacak. Çünkü kadın sonradan biraz siniri yatışır, özür dediler, ben yanlış yaptım diyebilir. O andaki sinirle nefsinize hakim olun. Eğer o sinirle beraber yok boş ol, yok bilmem ne dersiniz, Allah muhafaza. Nikah gider, o kadın perişan olur, çoluk çocuk ortada kalır. Lütfen nikahlarınızı koruyun, namuslarınızı koruyun, Allah'ın emanetlerini koruyun. Zulümden sakının iyyakum ve zulm fe inne zulm zulümati yevmel kıyame. Zulüm kıyamet günü zulümler halinde geri dönecek. Allah Allah Allah. Kadın çıkmış diyor, kocam beni geneleme satıyor. Allah muhafaza ya Rabbi. Ne haberler çıkıyor memlekette, ne haberler. Para getir diye kadını satıyor o yana bu yana. Kızını satıyor. Allah muhafaza etsin. Bunlar büyük zulüm. Kadına iş yüklemeyin. Yapamayacağı zor iş yüklemeyin. Erkekler gibi geçim ona yüklemeyin. Şu işi de sen gör demeyin. O evine baksın. Evinde çoluk çocuğu büyütsün. Sana dua yapsın, beş vaktini kılsın. Yeter sana o bereket. Allah verir rızkınızı, bereketinizi. Ama ne zaman kadın da çalışsın, kız da çalışsın, birbirine katarsan Allah bereketinizi alır. 2 milyar maaşınız olur. Ay sonunu denkleyemezsiniz. 500 milyonla öbürü bereketlice geçilir. Çünkü neden? Haram karışırsa, hak hukuk birbirine karışırsa hastane masrafına gider, cenaze masrafına gider. Allah bir hastalıklı çocuk verir. O çocuğun masrafıyla ayda 1 milyar lira çocuğunuza gider. Ama bereket üzere olun, İslam üzere olun, Kur'an ve sünnetle aile kurun. Hak hukuku gözetin, Allah size bereket verecek inşallah. Kanaat yapın inşallah. Evet, son olarak en mühim rivayetlerden birini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eftalus sadaka ma yunfiku racul ala ehli. Sadaka çok. Cihatta sadaka var, Allah yolunda sadaka var, camiye yardım var, şuraya yardım var, yetime dula var, miskine fakire var. Var, var, var, var, var. En büyük sadaka hangisidir diyor? İza enfaka ar-racul ala ehli yahtasibu fehu lehu sadaka. Hanımına bir meyve bile alırken, evine bir et bile alırken sadakaya niyet ederse en üstün sadaka eşinin çocuğunun ağzına koyduğundur diyor. Ama bunu maalesef bilmiyoruz. Karavanaya gidiyoruz. Bak bu kadar senedir hanım bakıyoruz, çocuk bakıyoruz. Bir kere sadakaya niyet etmedik, hepsi açık hesap gitti. Allah size bundan sonra niyet nasip eylesin inşallah. Niyetinizi doğru yapın, evinize bir meyve aldınız. Ha ölmeyecek kadar yedirmek hakkın. Ama ondan sonra fazladan fazladan, değil mi? Sebzeler alıyoruz, meyveler alıyoruz, güzellikler yapıyoruz, iyilikler yapıyoruz, çoluk çocuğumuza bakıyoruz. Resulullah'ın haberlerine dikkat edelim. Hep sadakaya niyet edelim, sadakaya niyet edelim. Eşimizin de bazı meşru isteklerini, İslam'a uyan taleplerine icabet ederken, yerine getirirken sadaka niyetiyle olsun inşallah. Ama sair, fakir, fukara, komşu açken de ben bütün sadakayı bizim hanıma yediriyorum demeyin ha. Bütün sadaka hanıma yedirilir mi ya? Komşu yanında aç yatıyor. O ayrı bir şey. Zaten eve alacaksın. Hiç olmazsa sadakaya niyet et. İnnemel a'mal bin niyyat. Buhari'nin hadisinde ameller niyetlere göredir. Ne demektir? Bir amelde kaç niyet artarsa o kadar sevap artar. Mesela misal veriyorum. Camiye giderken namaza niyet gittiğin zaman bir ameldir. Bir de Allah'ın evinde itikafa girerken niyet edersen ikincisi itikafa niyettir. Üçüncüsü bir Müslümanı da orada görürüm, halatır sorarım. Bir akrabanın sıvay rahime niyettir. Veyahut orada efendim cami-i şerifte ilim tahsil ederim. Hoca konuşur ben dinlerim. İlim meclisinde gitmeye niyettir. Bir camiye gidişte daha sayabilirim, vakit bitti. 10 tane niyet yapılabiliyor. İşte o kadar niyetle giden başka, bir namaza giden başka, bir de karavanaya giden bambaşka. O da diyor niye gittiğimi de bilmiyoruz da diyor komşuyla gidiyoruz işte böyle diyor. Ayıp olmasın şimdi biliyor musun diyor. Yemeğini yedik, namaza çağırdı, gidelim diyor. O da hepten hikayeye gidiyor. Niyet yok, ihlas yok, iman yok. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bunlar güzel oldu mu? Bu kadar hadisler okundu. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiler. Ruhaniyete hazır geldiler. Bu kadar hadislerin okunduğu meclise Resulullah gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimize şefaat eder inşallah. Bu kadar hadislerle cümlemize amel nasip olur. İnşallahü Rahman. O iş uzun. Yarım saat anlatmam lazım şimdi sana. Onu hususi sor bana. Taksit faize girer tarafı var, girmez tarafı var. Anladın mı? Giren tarafı var, farklıdır. Taksit faize girmeyen tarafı var. Mesela adam sana der ki 1 milyara sana şunu veriyorum. 100 bin aydan aya öde, 10 ayda bitir. Bu tek fiyattır, 1 milyardır. Artma söz konusu değil. Bölerekten ödersin, faiz değil. Ama adam sana derse ki efendim sen bunu al, 1 milyara geciktin, 1 milyar 100 milyon getir. O faize girer. Bunların değişik şekilleri var. Ben bunları anlatmam için farklı bir sohbet lazımdır. Zaman yok. Ancak efendim size tavsiye edeceğim çok önemli efendi kardeşlerim, namazla ilgili bir sohbet yaptım. 1,5 saat CD'si de var, görüntülü. Bir de kaseti var. Herkesin mutlaka dinlemesi ve çoluk çocuğa dinletmesi lazım. Bizim bir arkadaşımız var, dedi ki benim hanım namaz kılıyor ama ara sıra gevşeklik ediyor dedi. Koydum dinlettim dedi. Şimdi sabah namazına beni o kaldırmaya başladı. Her Müslümanın bunu tekrar tekrar dinlemesi lazım bu sohbeti. İmanla namazın bağlantısı, namazsızlığın imansızlığa götüren noktası ve Allah muhafaza namazsız nikahların da yürümemesi, namazsızlığın nikahı da bozması. Öyle önemli konular ki bu namaz sohbetini hepinizin imandan sonra dinlemeniz farz. Ben şimdi nasıl anlatayım, burada 2 saat daha vaktim mi var? Her yerde başka bir şey konuşuyorum. İnsanlara yüzlerce binlerce eserler böyle dağıtıyoruz. İnşallah namaz hem görüntülüsü var, televizyon film seyredeceğin adam koy onu dinlesin. Veyahut da efendim bir yerde hemen arabaya bindiniz, koy dinlesin. Kadınlar komşuları toplasın, koysun dinlesinler. Herkes namaza başlasın inşallah. Namaz imanın garantisidir, sigortasıdır. Namazda gevşeklik imansızlığın köprüsüdür, Allah muhafaza etsin. Bunu size tavsiye ediyoruz çıkarken. Bir de hanım kardeşlerimizin ve erkek cemaatlarımızın çoğuna musallat olan cinlerin tehlikesine karşı bir cin levhası bastık. Bu da Beyhaki Şuabul İman'da. Hadis-i şerifte rivayettir. Bizde hurafe yazmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir sahabesinin başına gelmiştir. Bu mübarek zatın evine cinler ona görünmüştür. Gece ona sıkıntı vermişlerdir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiştir. Ve sabahleyin demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Dücane olacak. Radıyallahu anh dedi ona, senin gibi adama eziyet edilir mi? Çok kötü cinler musallat olmuş senin evine. Ya ey Ali, getir kağıdı kalemi, yaz dedi. Min Muhammed'in Resulullah diye başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem cinlere, eve gelen cinlerden, ruhlardan, meleklerden, perilerden hepsine mektuptur. İyi niyetle gelenler dursun kalsın. Eğer içinizde bizi eziyet etmek, sıkıntı vermek, vesvese vermek, bunalım yapmak, çoluk çocuğumuza musallat olmak, onu boğmak, onu korkutmak, çocuklar böyle çırp fırlar, uykuları kaçar. Böyle gelenlere çabuk burayı terk edin, terk etmezseniz Allah belanızı verecek, Resulullah'ın ateşi sizi yakacak. Bu mektubu yazdırdı, gönderdi. Ebu Dücane diyor, sabaha kadar bas bas bağırdılar. Yandık çek biz bu mektubu bize. Yandık yandık dediler. Ebu Dücane çekmem sahibine sormadan gitti sabah Resulullah'a sordu. Resulullah buyurdu ki, kıyamete kadar acı çekecekler, devam edecek. Şimdi mektubu çekebilirsin. Biz onu levha olarak bastık. Küçük küçük kapıların üstüne konacak. Evlerin, odaların, tuvalet ve banyonun iç tarafına konmayacak. Dış tarafına konacak. Bütün bunları her eve, her odaya, hasta olan, uykuda korkan varsa yastığın içine dikilecek. Bu suretle bu hadis-i şerif Beyhaki'de geçiyor. Hepinize inşallah, hepimizin evine, ocağına bir korumadır. Çünkü cinler hakikaten bize musallattır. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bütün kadınlar, erkekler, çoluk çocuk hepimizi Resulullah'ın mektubuyla koruyalım inşallah. Resulullah'ın mektubu evimizde bulunsun. Hiçbir ev, ocak bundan boş bulunmasın inşallah. Bunu da size tavsiye ediyoruz. Bir de sizden sonra yine bu eser çıktı. Şaban-ı Şerif'le ilgili bu risalemizde. Yalnız tabii şimdi Şaban geçti diyenler olur. Şaban geçti diyenlere de biz şunu tavsiye için getirdik. İstiğfarı tavsiye için getirdik. Günahlarımızdan mağfiret talebi hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şerifler öğretti. Evet, bir dua yapılacak. Hemen dua yapılacak. Evet. Namazı yetiştireceğiz. İnşallah. Burada bir istiğfar var. Şimdi sayfasını tam bulamıyorum size. Yalnız bu istiğfarla amel etmenizi tavsiye için getirdim size bu risaleyi. Birisi geldi. Dedi ya Ali, çocuğum olmuyor, kısırım. Birisi geldi, borcum var, ödeyemiyorum. Birisi geldi, kuraklığım var, bereketim yok, işlerim rast gitmiyor. Hazreti Ali dedi ona, istiğfara devam et. O da gitti istiğfar etti etti. Geldi dedi ki, hiçbir fayda görmedim. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki, belki de sen istiğfarı yanlış yapıyorsun. Ne yapacağım dedi, niyetini güzel yap, Allah'a itaat üzere ol, şu istiğfarı yap. Sayfa 245. Buradan başlıyor, 247'de bitiyor. Bu uzun bir istiğfardır. Kul hakları. Karının bende hakkı varsa, benim hanım üzere hakkı varsa, onu bunu günaha sokmuşsam, ona buna zulüm yapmışsam, ne kadar günah aklınıza geliyorsa toptan istiğfar. Bu istiğfarı yap dedi. İhlasla yap. Bak ondan sonra gel. O adam diyor ki, bak burada rivayetin sonunu okuyorum size. Ben Hazreti Ali'yi dinledim diyor. Türkçesi de var burada. İnşallah. Birkaç defa yapar yapmaz ne derdim kaldı, ne sıkıntım kaldı. Geçimim bollaştı, rızkım bollaştı. Bütün sıkıntıları Allah benden giderdi. Bu istiğfar 245. sayfede. Hepimizin dünya kadar sıkıntımız var. Mutlaka istiğfar. Men lezimel istiğfar. Kim istiğfara sarılır? Ceallallahu aleyhi ve min kulli emmin ferraca. Her dardan Allah çıkış yaratır. Ve min kulli dıygın mehraca. Her sıkıntısını feraha çıkarır. Ve razakav min hayz ila ahtesib. Geçim darlığından şikayet edenler. Allah beklemediği yerden rızkını gönderir. Bu istiğfarı devam edin. Görürsünüz hayatınızdaki değişiklikleri. İnşallah hepimize Allah mağfiret eylesin inşallah. Amin. Subhane rabbil aliyyil alim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ve alim ve alim ve azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina. Ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل ما عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم uzaktan yakından kadın erkek teşrif eden cemaat müstebili mağfiretine ilhak eyle ya Rab. Buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyleyip anadan doğmuş gibi tertemiz çıkmak nasip eyle. Habibin buyurduğu üzere kumu mağfuran lekum. İlim meclislerinde oturanlar, zikir meclislerinde bulunanlar kapıdan çıkar baba tebdil eyledim sırrına mazhar eyle ya Rab. Amin diyenlerini arcahimden azad eyle ya Rab. Toplantımıza sebep olan hanım kardeşimizin, Kadriye hanım kardeşimizin ruhuna bu okunan ayetlerden, hadislerden hasıl olan ecr-i mesibatı ihsal eyle ya Rab. Kabrinin nur eyle, bu cemaatin geçmişlerini de bu dualara ilhak eyle. Hepimizin mümini münat ervahine okunan aşk-ı şerifler, salavat-ı şerifler ve sohbet ed'i-i ezgardan hasıl olan ecr-i mesibatı ihsan eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle, biz de anlanan hale hallendik de az ağrı asan ölüm. Hüsnü gâtime ile kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü şehadetiyle çene kapamak bize de müyesser eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi son kelimelerimiz kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Sultan birinci kardeşimiz hastadır. Ona da acil şifalar ihsan eyle. Bu cemaattan kadın erkek hepimizin hastalarımıza acil şifa. Bizim de hastalıklarımıza deva. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyleyip. Fakirleri hazine-i gemden halandan merzuk eyleyip. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Sair İslam vatanlarını da muhafaza eyle. İşgalci kafirleri ya, ihraç eyle. Tard eyle ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle, muvaffak eyle. Askere giden yavrularımız sana emanet eşkıyadan, teröristlerden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin bu akan kanı durdur ya Rabbi. İslam ve Kur'an merkezinde birlik dirlik ihsan eyle. Amin. Bi hürmet Taha ve Yasin ve selamun alel mursalin velhamdülke ya Rabbel Alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhına kâfı ilâ ruhfin ve amtâzı ve ilâ rahim. Vâtina amvâtil müslümin ve amvâtil cemaatil hâdırîn. Ve ilâ ruhu kadriye. İpe khâsaten el-Fâtiha.